ถ้าบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหังพึงเข้าไปหาพระอุปชายะแล้วกล่าวคำขานนาคดังนี้ไม่ต้องลุกขึ้นยืนเอสาหังพันเตสุจิระปะลินิพพุตัมปิตังภควันตังสะละนังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะละภัยยาหังพันเตตัสสะภควะโตธัมมะวินะเยปัพพัชชังละภัยยังอุปสัมปทังทุติยัมปาหังพันเตสุจิระปะลินิพพุตัมปิตังภควันตังสะละนังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะละภัยยาหังพันเตตัสสะภควโตธัมมะวินะเยปัพพัชชังละภัยยังอุปสัมปทังตะติยัมปาหังพันเตสุจิระปาลินิพพุตัมปิตังภควันตังสะระนังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะละภัยยาหังพันเตตัสสะภควโตธัมมะวินะเยปัพพัชชังละภัยยังอุปสัมปทังอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิขะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิขะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตะติยัมปิอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิขะเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะในลำดับนั้นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทและบอกตัจจะปัญจกะกรรมฐานให้ว่าตามไปทีละบทโดยอนุโลมและปฏิโลมดังนี้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสา